Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Трэбна арфістка, арфісцы тамары, патрэбна прапіска, яе без прапіскі не возьмуць на працу, і вынік валіска, вакзал эміграцыі. Крылася праца у горадзе Мінску. Эй! Вітаю, тут Сергій Будкін. Сёлета папоўнілася серыя «Кнігарня нашай Нівы». Пісьменнік Алесь Аркуш, узяўшы ў суаўтары свайго бацьку Барыса Козіка, напісаў кнігу аповедаў, вершаў, успамінаў пра горад, у якім ён нарадзіўся. Пэўна, што цяпер гэтага літаратара будуць асацыяваць не толькі з Полацкам, дзе ён жыве, але і з Жодзіна, дзе пачалося яго жыццё. Пра сваю новую кнігу «Брызгалоўка» апавядае сам аўтар Алесь Аркуш. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Эсэ, з якіх складаецца гэтая кніжка, пачалі пісацца яшчэ 5 гадоў таму, і шэраг з іх, і нават большасць з іх друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў». Калі яны ўжо пачалі з'яўляцца, я пабачыў, што з гэтага можа якраз нарадзіцца кніжка такая цікавая. Я нават адчуваў нейкую такую, не то што патрэбу, нейкі абавязак нават вот напісаць пра той горад, у якім я нарадзіўся, дзе прайшло маё дзяцінства, юнацтва. І ось праблемы такіх невялікіх гарадоў сучасных, якія з'явіліся там за савецкім часам, тым, што ў іх як бы не існуе такого міта беларускага міта, культурнага міта. Таму што жыццё это культурнае ў такіх гарадах было кволае, увогуле не ў кожным такім гарадку жылі пісьменнікі, яны проста вот не стварылі такі культурніцкі літаратурны міт, і я адчуваў, што я мушу напісаць гэтую кніжку, і гэтыя эсэ пачалі складацца ў ту кніжку, і тут раптам мой бацька згадзіўся напісаць успаміны, ось пра сваё дзяцінства, апаленае вайну. Насамрэч, з Жодзіным звязаны 3 пакаленні от у маёй сям'і. Бо мой дзед быў начальнікам чыгуначнай станцыі ў Жодзіна. Мой бацька і без час жыве ў Жодзіна, і я нарадзіўся ў Жодзіна, это вот ўжо 3 пакаленні. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Калі ўкладалася гэтая кніга, то рэдактар серыі Александра Дынько ўгаварыла Алеся Аркуша прыбраць некалькі твораў, якія не падыходзілі пад агульны настрой. Пісьменнік пагадзіўся, і выйшла лірычная кніга, і некаторыя эсэ можна назваць хутчэй вершамі ў прозе. Пачынаецца кніга «Прызгалоўка» адным з такіх эсэ «Святло вясны», якое Алесь Аркуш і прачытаў для слухачоў «Жывой чытанкі». Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вясной святло зусім іншае. Яно лагоднае, не інакш. Яно галаграмнае. Яно набывае новыя аб'ёмы, новую глыбіню. У яго можна ўвайсці і знікнуць, заблукаць у празрыстасці. Калі аблокі нібыта кранаюць верхавіны таполяў, калі дрэвы яшчэ голыя, але ўжо абуджаныя, ахутанае святлом. Стволы пасвятлеўшыя вільгатнеюць ад хвалявання. І яшчэ святло радаснае, і гэтая радасць кранае цябе, як дзявочы дотык, выпадковы, нечаканы, які, ты гэта ведаеш, насамрэч інспіраваны, і ад гэтага ведання табе радасна і светла. Ты выходзіш на двор у вясну, дакранаешся рукой да сцяны свайго цаглянага двухпавярховіка і з прыемнасцю грэеш далонь. О, гэта ўжо вясна сапраўдная, яна грэе тваю далоні, кліча ў квецень. Ад зырка святла ты мружыш вочы, сам сабе пасміхаешся. Святло цябе кранае радасцю. Канікулы, нікуды не трэба спяшацца. З раніцы ты чытаў кнігу. У галаве яшчэ засталіся малюнкі сюжэту. Штосьці пра вандроўкі па далёкіх дзіўных экзатычных краінах. І гэтыя малюнкі няўзнак накладаюцца на звыклы трафарет твайго двара, надаючы навакольнай звыкласці нязвыклую рамантычнасць. Недзе ў гэты час звычайна прыходзіць паштарка. Ты чакаеш яе, стаіш ля свайго пад'езду і выглядаеш кабету з цяжкай брухатай сумкай. Яна з'явіцца ўсё адно нечакана. Выйдзе за рогу твайго дому недзе ў 5 метрах ад цябе, звыклым паспешным крокам. Пройдзе побач. Ты не падасі выгляду, што яе чакаеш. Павітаешся. Затым вытрымаеш паузу. Кабета выйдзе з твайго пад'езду і схаваецца ў суседнім. Вось цяпер пара. Некалькі крокаў і ты ля паштовых скрыняў, што вісяць побач з дзвярыма бацькоўскай кватэры. Сёння павінна быць літаратурная старонка ў мясцовай газеце. І ў ёй твае вершы пра вясну. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Пісьменнік Алесь Аркуш прачытаў сваё эсэ «Святло вясны» з новай кнігі «Брызгалаўка», што пабачыла свет у серыі «Кнігарня нашай Нівы». Аркуш вядомы найперш як стваральнік альтэрнатыўнага літаратурнага працэсу ў Беларусі, заснавальнік шэрагу выдавецкіх праектаў і бадай адзіны на пачатку 90-х у Беларусі альтэрнатыўнай літаратурнай суполкі «Таварыства вольных літаратараў». Цікава, што адна з першых выдадзеных кніг суполкі – зборнік вершаў Лявона Вольскага. Першы выдавецкі праект Аркуша – літаратурны альманах «Ксэракс беларускі» быў пачаты ў 90-м годзе. На яго старонках упершыню з'явіліся тэксты полацкага рок-гурта «Мясцовы час». На той час Алесь Аркуш быў тэкставіком гэтага легендарнага гурта. Лепшы альбом «Мясцовага часу» «Наша ўскраіна» быў створаны пры яго актыўным удзеле. Загалоўная песня з аднаго з лепшых альбомаў беларускага року і прагучыць пры канцы «Жывой чытанкі». Тут быў Сяргій Буткін. Сустрэнемся неўзабаве. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. За ляснымі ўзгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая.